श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 66वें श्लोक के द्वारा उक्त केवल ब्रह्मज्ञान तथा मोक्ष के साध्य साधन भाव को सुदृढ़ करने वाला विचार भाष्य में हो रहा है। भाष्य में ये बताया, जो पहले बताया गया था कि कर्म मात्र अविद्या काम मूलक है, इस पर पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया कि समस्त कर्म अविद्या मूलक नहीं हो सकता। जो अदृष्ट फलक अग्निहोत्रादि कर्म है, वह शरीर से अतिरिक्त आत्मज्ञान पूर्वक होता है। शरीर से अतिरिक्त आत्मज्ञान को विद्या कहा जाता है। पूर्व पक्षी कहते हैं शरीर से आत्मा को अभिन्न समझना, शरीर और आत्मा का अभेद ज्ञान अविद्या है, और शरीर से आत्मा का भेद विषयक ज्ञान विद्या है। तो लौकिक कर्म दृष्ट फलक भले ही शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान निरपेक्ष होते हो, लेकिन अदृष्ट फलक नित्यादि कर्मों को तो आवश्यकता होती है शरीर से अतिरिक्त आत्मज्ञान की, तब वे संपन्न करने में प्रवृत्त होता है अधिकारी, नहीं तो नहीं हो पाता। इसलिए ये कहना कि समस्त कर्म अविद्यामूलक है अनुपपन्न है, ये जो पूर्व पक्षी का आक्षेप है, इसका भाष्यकार भगवान ने समाधान करना प्रारंभ किया है और ये कहा कि ये जो नित्यादि कर्म है, ये यद्यपि शरीर भिन्न आत्म ज्ञान सापेक्ष है, तो भी शरीर से भिन्न आत्मज्ञान जो नित्यादि कर्मों का प्रवर्तक बन रहा है, नित्यादि कर्मों में प्रवर्तक बन रहा है, वह सम्यक ज्ञान नहीं है। उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का यथार्थ स्वरूप विषयक नहीं है, अपितु वह भी देह में आत्मबुद्धि के तरह सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य अभिमान रूप होने से मिथ्या ज्ञान ही है। स्थूल शरीर से भिन्न आत्मज्ञान होने पर भी नित्यादि कर्मों में प्रवर्तक जो आत्मज्ञान है, वह सूक्ष्म शरीर से भिन्न आत्मविषयक नहीं है। सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्यपन्न आत्मा का ही ज्ञान है, और सूक्ष्म शरीर में कर्तृत्व भोक्तृत्व है, और तत् तादात्म्यपन्न आत्मा भी अपने आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व समझता है, और कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञान पूर्वक ही अदृष्ट फलक नित्यादि कर्मों में प्रवृत्ति होती है। इसलिए नित्यादि कर्म भी लौकिक कर्म के तरह अविद्यामूलक ही है, ये सिद्धांत भाष्कर भगवान ने बताया। अब पूर्व पक्षी देहादि संघात में सिद्धांति जिस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कह रहे हैं, पूर्व पक्षी कहते हैं कि वह ज्ञान मिथ्या नहीं गौण है, ये शंका करते हैं। तो भाष्य में है देहादि संघाते अहम प्रत्ययो गौणो न मिथ्या इति चेत। तो देहादि में आदि शब्द से करण को लेना, देह और करण है सूक्ष्म शरीर, देह है कार्य, तो देहादि संघात यानी कार्यकरण संघात, कार्य है स्थूल शरीर, आदि शब्द से ग्राह्य करण है सूक्ष्म शरीर, इनका जो संघात है समूह उसमें अहम प्रत्यय यानी मैं इत्याकारक बोध उसे गौण माना जाए, मिथ्या न माना जाए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो देहादि संघाते अहम प्रत्ययो गौणो न मिथ्या इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती इसका समाधान करते हैं, परिहार कर रहे हैं पहले कि न एने देहादि संघात में अहम प्रत्यय को गौण नहीं माना जा सकता, वो मिथ्या ही है। पूर्व पक्षी देहादि संघात में अहम प्रत्यय को जैसा मानना चाहते हैं उसका निषेध न कर रहा है, और जैसा नहीं मानना चाहते हैं वैसा ही अहम प्रत्यय देहादि संघात में होगा ये न शब्द बता रहा है। देहादि संघात में अहम प्रत्यय को गौण मानना चाहते पूर्व पक्षी, मिथ्या नहीं मानना चाहते, तो न कहेगा कि देहादि संघात में अहम प्रत्यय गौण नहीं, ये सिद्धांति के द्वारा प्रयुक्त न शब्द का अर्थ निकलेगा। पूर्व पक्षी गौण कहना चाहते हैं, न का अर्थ निकलेगा गौण नहीं है, पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं कि मिथ्या नहीं है, इस मिथ्या नहीं के साथ भी न जुड़ेगा, तो मिथ्या नहीं है ऐसा नहीं, ये न का अर्थ निकलेगा, मिथ्या नहीं ऐसा नहीं का मतलब मिथ्या है, तो ये सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए न शब्द का प्रयोग है, पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा के साथ न जुड़ करके ये बताएगा कि देहादि संघात में अहम प्रत्यय गौण नहीं अपितु मिथ्या है। क्यों गौण नहीं है, मिथ्या ही क्यों है, ये पूर्व पक्षी का हेतु विषयक प्रश्न सिद्धांति के प्रति रहेगा ना। तो कहते हैं देहादि संघात में अहम प्रत्यय को गौण मानने पर इस अहम प्रत्यय का जो कार्य है उसे भी गौण मानना पड़ेगा, ये दोष है, और ये दोष इष्ट नहीं है, इसे अनिष्टापत्ति कहा जाता है। देहादि संघात में अहम प्रत्यय को गौण मानने पर होने वाली जो अनिष्टापत्ति, वह अनिष्टापत्ति है देहादि संघात निमित्तक अहम प्रत्यय को भी यदि गौण मानते हैं तो उसके कार्य को भी गौण मानना पड़ेगा। इस अभिप्राय से कहते हैं तत्कार्येषु अपि गौणत्व उपपत्ते। तो तत्कार्येषु इसमें तत् शब्द से लेना देहादि संघात में अहम प्रत्यय जो गौण माना जा रहा है पूर्व पक्ष के अनुसार, उसे तत्शब्द से लेंगे और उस गौण प्रत्यय का जो कार्य है वो है मैं करता हूँ, और ये देहादि संघात के द्वारा किया गया कर्म मेरा है इत्याकारक, अहम मम कर्म के प्रति मम अध्यास ममपना ये कर्म मेरा है करके, और मैं करता हूँ ये जो है इसे मानना पड़ेगा गौण। तो तत्कार्येषु और उसका जो फल भोगना पड़ता है फिर देहादि संघात में गौण अहम प्रत्यय निमित्तक जो कर्म हुआ और उस कर्म का जो फल हुआ सुख दुख का अनुभव, इसे भी मानना पड़ेगा गौण। तो तत्कार्येषु शब्द से लेना देहादि संघात के द्वारा हुआ कर्म और कर्म का फल, वह भी आत्मा में गौण मानना पड़ेगा, मुख्य नहीं। तो तत्कार्येषु अपि गौणत्व उपपत्ते, ये पूर्व पक्षी ने सूत्र रूप से ही शंका की, पूर्व पक्ष का निराकरण भी सूत्र रूप से हुआ, इतना ये सूत्र वाक्य है। देहादि संघाते अहम प्रत्ययो गौणो न मिथ्या इति चेत न तत्कार्येषु अपि गौणत्वोपपत्ते, इतने भाष्य वाक्य को कहा जाता है सूत्रात्मक भाष्य, और इसी सूत्रात्मक भाष्य का विवरण आगे आ रहा है, स्पष्टीकरण व्याख्यान। आत्मीये देहादि संघाते अहम प्रत्ययो गौणो यथा गौण, पहले ये जो देहादि संघाते अहम प्रत्यय गौणो इत्यादि पूर्व पक्ष है ना सूत्रात्मक, उसकी व्याख्या हो रही है। तो देहादि संघाते अहम प्रत्यय गौणो, इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि आत्मीये देहादि संघाते अहम प्रत्ययो गौणो, कि अपनी उपाधि भूत जो देहादि समूह है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि है, स्वयं के अहम प्रत्यय के विषय, वो है अपना शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, इसे कहा जाता है आत्मीय देहादि संघात। और उस संघात विषयक जो अहम प्रत्यय है, मैं इत्याकारक प्रतीति है, अनुभव है, उसे कहा जाएगा आत्मीय संघाते देहादि संघाते अहम प्रत्यय। ये मिथ्या नहीं है, पूर्व पक्षी कहते हैं ये गौण है, तो ये गौण है, तो मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं युवा हूँ इत्यादि जो देहादि संघात विषयक अहम अनुभव है, इसे मिथ्या अनुभव न मान करके माना जाएगा गौण अनुभव। मिथ्या ज्ञान नहीं, गौण ज्ञान है। ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं। अब ये अपने कार्यक्रम संघात विषयक अहम अनुभव को मिथ्या नहीं अपितु गौण सिद्ध करने के लिए एक शास्त्रीय उदाहरण और एक लौकिक उदाहरण बताते हैं पूर्व पक्षी। उदाहरण से अपने कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान को गौण सिद्ध कर रहे हैं। तो पहले शास्त्रीय उदाहरण है, यथा आत्मीये पुत्रे आत्मा वै पुत्र नामा असी इति। तो जैसे अपने कार्यक्रम संघात में यह गौण, अपने कार्यक्रम संघात में आत्मीय पुत्र अपने औरस पुत्र में संतान में यह गौण प्रत्यय होता है, अहम प्रत्यय कि आत्मा वै पुत्र नामा असी इति। ये तैतृय संहिता में बताया गया कि आत्मा शब्द से लेना पिता को, तो पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। तो पिता पुत्र का भेद प्रत्यक्ष सिद्ध है, तो भी शास्त्र कह रहा है कि ये पिता ही पुत्र है करके। ये पुत्र का जब पिता अनुभव करेगा तो पिता ही पुत्र बना है का मतलब मैं के रूप में अनुभव करेगा, तो मैं ही इस रूप में भी हूं करके। ये जो पुत्र विषयक अहम अनुभव है पिता का, वह अहम अनुभव मिथ्या नहीं है, गौण है। तो आत्मा वे पुत्र नामा असी, इस वाक्य में पुत्र के विषय में जो अहम इत्याकारक प्रतीति पिता को हो रही है, उस प्रतीति को गौण माना गया। ये शास्त्रीय उदाहरण हुआ। ऐसे एक लौकिक उदाहरण है कि लोके चापी मम प्राण एव अयम गौ इति। तो ये जो गौ है, गाय या बैल, संस्कृत में एक ही गो शब्द गाय और बैल दोनों के लिए भी आता है। तो किसी व्यक्ति की गाय कहो या बैल कहो, उसे अत्यंत प्रिय है, और इतना उसके प्रति अभिस्वंग है कि मान लेता है कि ये मेरा स्वरूप ही है, मेरे प्राण ही हैं, ये रहेगा तो मैं हूँ, ये नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा। तो ये जो लोक में अनुभव होता है कि मम प्राण एव अयम गौ, तो मेरे प्राण यानि आत्मा ही ये मेरी गौ है, यह लौकिक अनुभव भी गौ के और अपने प्राणों का भेद पूर्वक अनुभव होने से इसे माना जाता है गौण प्रत्यय। तो जैसे शास्त्रीय गौण प्रत्यय है आत्मा वै पुत्र नामा असी, इस वाक्य से बताया गया, और मम प्राण एव अयम गौ इत्यादि वाक्य में जो गौ का स्वयं के प्राण के रूप में यानी आत्मा के रूप में अनुभव, ये गौण अनुभव है। जैसे ये उदाहरण है, ऐसे ही दार्ष्टांत में बताया जा रहा है कि तद्वत। तो तद्वत का अर्थ है इस लौकिक तथा शास्त्रीय गौण अनुभव के तरह ही अपने कार्यक्रम संघात में जो अहम प्रत्यय हो रहा है उसे गौण समझना, मुख्य नहीं। तो यदि आत्मीय कार्यक्रम संघात में होने वाला प्रत्यय उदाहरण से जिसे गौण पूर्व पक्षी ने बताया उसे मिथ्या ही मान ले तो क्या आपत्ति है? इसे मिथ्या ही मान लो इस गौण प्रत्यय को, क्या नाम, अपने कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान को, अहम प्रत्यय को गौण न मान करके मिथ्या मान लो। ऐसा यदि सिद्धांती पूर्व पक्षी को आग्रह करते हैं तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि न एव अयम मिथ्या प्रत्यय, अयम प्रत्यय शब्द से लेना अपने कार्यक्रम संघात में अहम प्रत्यय, इसे मिथ्या नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता मिथ्या? तो कहते हैं मिथ्या प्रत्यय का जो लक्षण है वह इसमें नहीं घटता है। मिथ्या प्रत्यय तो होता है अधिष्ठान तथा आरोप्य के भेद अग्रह पूर्वक, आरोप्य वस्तु और अधिष्ठान का भेद अग्रह हो, भेद का अज्ञान हो और तब प्रतीति हो रही हो तो मिथ्या प्रतीति मानी जाती है। सर्पोयम इत्यादि प्रतीति, रस्सी में सर्प की प्रतीति मिथ्या है। क्यों? रस्सी रूप अधिष्ठान और आरोपित जो सर्प, इन दोनों का भ्रांत पुरुष को जिसे अध्यास हो रहा है, मिथ्या ज्ञान हो रहा है, उसे भेद ग्रह नहीं होता, भेद ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसे माना जाएगा मिथ्या, भेद अग्रह पूर्वक होने से। और यहाँ तो हम कह रहे हैं कि नित्यादि अदृष्ट फलक जो कर्म है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य स्वर्गादि फलक कर्म, उनके उन अनुष्ठान में प्रवृत्ति तो देहादि संघा से अतिरिक्त आत्मज्ञान जिसको है उसकी होती है। तो देह रूपी आरोपित पदार्थ और अधिष्ठान रूप जो आत्मा, इनका भेद ग्रह ही है, भेदाग्रह नहीं है। मिथ्या प्रत्यय का निमित्त होता है भेदाग्रह, तो भेदाग्रह रूपी प्रत्यय मिथ्या प्रत्यय का निमित्त न होने से इस आत्मीय संघात में अहम प्रत्यय को गौण ही कहा जाएगा, मिथ्या नहीं कहा जाएगा। ये कहने के लिए पूर्व पक्षी कहते हैं कि मिथ्या प्रत्ययस्तु स्थानु पुरुषयो हो अगृह्यमान विशेषयो हो। तो मिथ्या प्रत्यय तो होता है स्थानु और पुरुष, ये दोनों जो अध्यारोपित पदार्थ तथा अधिष्ठान है। स्थानु में यदि पुरुषत्व की भ्रांति हो रही है तो स्थानु हो गया अधिष्ठान और पुरुष हो गया आरोपित, इन दोनों का भेद अग्रह होने पर अगृह्यमान विशेष, इसमें विशेष शब्द का अर्थ है भेद और गृह्यमान का अर्थ है गृहित हो रहा है और अगृह्यमान का अर्थ है गृहित नहीं हो रहा है, अगृह्यमान है यानी अज्ञायमान है। तो स्थानु और पुरुष का भेद जब अज्ञायमान हो, अगृहित हो, भेदाग्रह हो, भेद अगृहित हो, तब स्थानु अयम, ये पुरुषोयम, ये भ्रांति होती है कि ये पुरुष है, इसे मिथ्या ज्ञान माना जाता है। ऐसा मिथ्या ज्ञान कहते हैं अपने कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान को तब कहा जा सकता है यदि स्थानु और पुरुष का जैसे भेदाग्रह पूर्वक पुरुषोयम ये ज्ञान है, ऐसे आत्मीय कार्यक्रम संघात और आत्मा, इन दोनों के भेदाग्रह पूर्वक यदि अहम प्रत्यय हो रहा हो तो मिथ्या माना जाएगा। लेकिन नित्यादि कर्मों में प्रवर्तक अहम प्रत्यय तो शरीर से अलग आत्म विषयक है, वह नित्यादि कर्मों का प्रवर्तक है। इसलिए शरीर और आत्मा के भेद ग्रह पूर्वक होने के कारण इसे मिथ्या नहीं कह सकते अहम प्रत्यय को, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। इस अभिप्राय से पहले मिथ्या ज्ञान का निमित्त जो होता है उसे बताया उदाहरण सहित। भेदाग्रह है मिथ्या ज्ञान का निमित्त, तत्पूर्वक जो होगा वो मिथ्या ज्ञान होगा और भेद ग्रह पूर्वक होगा वो गौण ज्ञान होगा। आगे कहते हैं यहां तक तो ये जो देहादि संघाते अहम प्रत्यय गौणो न मिथ्या इति चेत, ये जो सूत्र में पूर्व पक्ष अंश था उसकी व्याख्या हुई। अब ये सिद्धांत जो है कि न तत्कार्येषु अपि गौणत्वोपपत्ते, सूत्र वाक्य में पूर्व पक्ष के आक्षेप का निराकरण रूप जो वाक्य है वो सिद्धांत को बताने वाला है, उसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं भाष्यकार भगवान। न गौण प्रत्ययस्य मुख्य कार्यार्थत्वं अधिकरण स्तुत्यर्थत्वात् लुप्तोपमा शब्देन, तो न यानी ये जो आत्मीय कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान नित्यादि कर्मों में प्रवर्तक गौण होगा मिथ्या नहीं होगा, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा है ये कहना उचित नहीं है, ये न का अर्थ निकलेगा। ऐसा क्यों कहते हैं? अपने कार्यक्रम संघात में अहम प्रत्यय को यदि गौण मानेंगे तो फिर इस अहम प्रत्यय का जो कार्य है उसे भी गौण मानना पड़ेगा, और अहम प्रत्यय देहादि में अहम प्रत्यय का कार्य गौण मानना पूर्व पक्षी को भी अभीष्ट नहीं है, ये अनिष्टापत्ति है, ये अनिष्टापत्ति रूप दोष आएगा। इस दोष को टालने के लिए आत्मीय कार्यक्रम संघात में अहम प्रत्यय को गौण न मान करके मिथ्या मानना ही उचित है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्ष का परिहार करने के लिए सूत्र में भी न शब्द का प्रयोग था, वही यहां पर कर रहे हैं कि न यानी पूर्व पक्ष का यह कथन उचित नहीं है। अब हेतु की व्याख्या कर रहे हैं, जो हेतु बताया था सिद्धांति की प्रतिज्ञा का साधक तत्कार्येषु अपि गौणत्वोपपत्ते सूत्र वाक्य में है ना, उसका विवरण अब आगे आ रहा है भाष्य में। गौण प्रत्ययस्य मुख्य कार्यार्थत्वं अधिकरण स्तुत्यर्थत्वात् लुप्तोपमा शब्देन, तो कहते हैं जो गौण प्रत्यय है उसमें मुख्य कार्यार्थत्व सिद्ध नहीं होता, का मतलब जो गौण प्रत्यय का विषयभूत गौण पदार्थ है उसमें उसके द्वारा किया गया कोई जो कार्य है और उस कार्य का फल है, कर्म है और कर्म का फल है, वह मुख्य में सिद्ध नहीं होता। इस अभिप्राय से कहते हैं कि गौण प्रत्ययस्य मुख्य कार्यार्थत्वं न, क्यों? तो कहते हैं अधिकरण स्तुत्यर्थत्वात्, वह अधिकरण की गौण प्रत्यय होता है अधिकरण की स्तुति के लिए लोक में, और शास्त्र में भी कहीं यदि वो गौण प्रतीति का उदाहरण है तो वह अधिकरण की स्तुति के लिए है। तो ये कहते हैं अधिकरण स्तुत्यर्थत्वात्, तो अधिकरण की स्तुति कैसे उत्पन्न होती है गौण ज्ञान से, तो कहते हैं लुप्त उपमा शब्देन। उपमा शब्द कहा जाता है ईव इत्यादि को, सादृश्य को बताने वाले को। तो सिंहो मानवक ये वाक्य है, ये गौण प्रत्यय का उदाहरण है। सिंहो देवदत्त, अग्नि मानवक इत्यादि में ये गौण प्रत्यय का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये ईव शब्द लुप्त होता है। देवदत्त सिंह है ऐसा नहीं, सिंह ईव, सिंह ईव देवदत्त, अग्निरिव मानवक, तो इसे कहा जाता है लुप्त उपमा प्रत्यय शब्द। इस वाक्य में उपमा को बताने वाला ईव शब्द लुप्त है, वो सिंह के पास में उसका अध्याय करना होता और वहाँ ईव शब्द आकर के बताता है कि यह जो देवदत्त है वह सिंह जैसा है। क्या मतलब? सिंह जैसा जंगल में अपना प्रभाव छोड़ता है, सारे प्राणी जंगल निवासी सिंह को डरते हैं, ऐसे ही देवदत्त को भी वह जहाँ रहता है वहाँ के प्राणी सिंह के तरह ही डरते हैं। तो माना जाता है ये एक प्रकार से देवदत्त की स्तुति करने के लिए उसे गौण रूप से सिंह बताया गया। तो देवदत्त में सिंहत्व प्रत्यय गौण है, वह देवदत्त में जो देवदत्त है अधिष्ठान, और उसमें वो गौण प्रत्यय का विषयभूत जो सिंहत्व है वह उसकी स्तुति करता है। तो ये कहते हैं कि अधिष्ठान यानी अधिकरण स्तुत्यर्थत्व, अधिकरण कहते हैं आश्रय को, सिंहत्व के आश्रय को, गौण प्रतीति का जो आस्पद बना है, गौण सिंहत्व की प्रतीति जिसमें हो रही है वह, और उसमें उसकी स्तुति देवदत्त की ये करने के लिए गौण प्रत्यय है। इसलिए इसमें मुख्य कार्यार्थत्व सिद्ध नहीं होगा, का मतलब देवदत्त रूप गौण सिंह के द्वारा कोई कर्म किया गया तो उसका फल मुख्य जो सिंह शब्द का अर्थ है उसमें निस्सरित नहीं होगा। देवदत्त ने कोई पुण्य कर्म किया तो उसका फल सुख की अनुभूति मुख्य जो सिंह शब्द का अर्थ है उसको नहीं होगी। देवदत्त ने कोई पाप किया है तो उसका फल जो दुख है उसकी अनुभूति भी मुख्य सिंह को नहीं होगी, क्योंकि जो गौण अर्थ होता है उसके उसका और मुख्य का भेद निश्चित होता है। इसलिए गौण अर्थ के द्वारा कृत का कर्म का फल मुख्य अर्थ को अनुभव में नहीं आता। इस अभिप्राय से यहाँ पर कह रहे हैं कि गौण प्रत्ययस्य मुख्य कार्यार्थत्वम अधिकरण, मुख्य कार्यार्थत्वम न, ऐसा अन्वय करना। तो जो गौण प्रत्यय होता है वह मुख्यार्थ में गौण अर्थ के द्वारा किए गए कर्म का फलानुभव नहीं कराता। ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं अधिकरण स्तुत्यर्थत्वात्, गौण अर्थ की स्तुति करने के लिए मात्र गौण प्रत्यय होता है। वो कैसे स्तुति करता है, तो कहा लुप्त उपमा शब्देन। इसी को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि यथा सिंहो देवदत्त अग्नि मानवक इति, यानी इति गौण प्रत्यय, ये जो गौण प्रत्यय हैं यह लुप्त उपमा शब्द से देवदत्त रूपी अधिकरण तथा मानवक रूप अधिकरण की स्तुति के लिए है। तो सिंह इव अग्नि के अनुमान देव सिंह इव और अग्नि इव क्रौर्य पैंगल्यादि सामान्यवत्वात् देवदत्त मानवक अधिकरण स्तुत्यर्थम एव। तो ये कहते हैं कि सिंहो देवदत्त का अर्थ है सिंह इव देवदत्त, और अग्नि मानव का अर्थ है अग्नि रिव मानवक। तो क्रौर्य पैंगल्यादि सामान्यवत्वात्, तो क्रौर्य यानी क्रूरता और पैंगल्य यानी अग्निगत जो पिंगल वर्ण होता है वो पैंगल्य इत्यादि, ये जो सामान्य यानी सादृश्य है, ये सादृश्य क्रौर्यादि सादृश्य सिंह का देवदत्त रूप मनुष्य में, और पैंगल्यादि रूप सादृश्य अग्नि का मानवक में, मनुष्य के बच्चे में, तेजस्वी बच्चे में, ये दिखा करके क्या किया जा रहा है कि अधिकरण रूप करौर्यादि का अधिकरण भूत देवदत्त और पैंगल्यादि का अधिकरण भूत जो मानवक, इनकी स्तुति हो रही है। सिंह जैसा ये देवदत्त है ये कह करके गौण प्रत्यय देवदत्त रूपी अधिकरण की स्तुति कर रहा है। अग्नि जैसा बच्चे को दिखा करके बच्चे के तेजस्विता की, तेजस्विता रूप धर्म को देख करके स्तुति की जा रही है। देवदत्त मानवक अधिकरण स्तुत्यर्थम एव, और इस गौण प्रत्यय से गौण सिंह जो देवदत्त हैं और गौण अग्नि जो मानवक है, उनके द्वारा किए गए कर्म का फलानुभव मुख्य जो सिंह तथा अग्नि है उनमें नहीं होता, कोई विशेष नहीं देखा जाता। ये आगे कह रहे हैं कि न तु सिंह कार्यम अग्नि कार्यम वा गौण प्रत्यय निमित्तम किंचित साध्यते। तो इस देवदत्त तथा मानवक में जो सिंहत्व तथा पैंगल्यादि का गौण प्रत्यय हो रहा है, इस गौण प्रत्यय निमित्तक मुख्य सिंह तथा अग्नि के किसी प्रयोजन विशेष को सिद्ध नहीं किया जा रहा है। ऐसे यदि जैसे देवदत्त में सिंहत्व की प्रतीति गौण है, मानवक में अग्नित्व की प्रतीति गौण है, ऐसे आत्मीय कार्यक्रम संघात में आत्मत्व प्रतीति यदि गौण होगी, अहम प्रत्यय यदि गौण होगा, तब तो अहम गौण अहम प्रतीति का विषयभूत जो देहादि संघात है, इस देहादि संघात के द्वारा किए गए कर्म का, कर्म से कोई भी प्रयोजन जो मुख्यार्थ है आत्मा, मुख्य अहम अर्थ, उसमें प्रतीत नहीं होना चाहिए। जैसे देवदत्तादि के द्वारा किए गए कर्म का फल मुख्य सिंहादि में नहीं दिखता, ऐसे कार्यक्रम संघात के द्वारा किया गया जो फल है वह इसमें नहीं दिखना चाहिए आत्मा में, लेकिन कार्यक्रम संघात के द्वारा किए गए पुण्य पाप का फल, सुख दुख की अनुभूति वो आत्मा में प्रतीत होती है, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, ऐसी होती है कि नहीं। इसलिए माना जाएगा कि यह मिथ्या प्रत्यय है। मिथ्या प्रत्यय का तो ऐसे होता है, आरोपित पदार्थ के जो गुण दोष हैं उसका अधिष्ठान में आरोप होता है, अध्यारोपित पदार्थ के धर्मों का धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास होता है ना, वो तो चल होगा मिथ्या प्रत्यय मानेंगे तो इस अभिप्राय से कहते हैं मिथ्या प्रत्यय कार्यंतु अनर्थम अनुभवति। कौन? आत्मा, ऐसा लगाना। तो मिथ्या प्रत्यय का जो कार्य है उसकी तो प्रतीति आत्मा को होती है। यदि गौण प्रत्यय होता अपने ही कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान, इसे गौण प्रत्यय मानते यदि मिथ्या प्रत्यय न होता, तो फिर कार्यक्रम संघात के द्वारा किए गए पुण्य पापों का फल सुख दुखादि का अनुभव आत्मा को नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, अनुभव करता है अनर्थ का सुख दुख का, तो इसलिए उसे माना जाएगा मिथ्या प्रत्यय ही। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष का एक निराकरण हुआ। और भी अपने कार्यक्रम संघात में अहम प्रतीति को गौण मानने पर जो होता है दोष, एक दोष तो ये हुआ कि यदि आत्मीय कार्यकरण संघात में अहम प्रत्यय गौण है तो आत्मा में गौण कार्यकरण संघात के द्वारा कृत कर्म का फलानुभव नहीं होना चाहिए, लेकिन होता हुआ दिख रहा है, ये दृष्ट विरोध एक दोष बताया। और एक दोष बताया जाता है आत्मीय कार्यक्रम संघात में अहम प्रत्यय को गौण मानने पर कि गौण प्रत्यय विषयंच जानाति न एष सिंहो देवदत्त स्यात् नायम अग्नि मानवक इति। तो कहते हैं ये जैसे गौण प्रत्यय होता है तो गौण प्रत्यय का विषय है देवदत्त और मानवक, इसे दूसरा व्यक्ति जान लेता है और स्वयं भी गौण प्रत्यय का विषयभूत देवदत्त और मानवक जानते हैं कि हम वस्तुतः सिंह और अग्नि नहीं है करके, और दूसरा व्यक्ति भी जानता है जो ये शब्द प्रयोग करता है कि ये सिंह है करके, हाँ तो ये सिंह है, सिंहो अयम देवदत्त, यह शब्द प्रयोग करने वाला भी जानता है कि जिसे हम सिंह कह रहे हैं वह वस्तुतः सिंह नहीं है, ये भेद ज्ञान उसे रहता है। और जिसे अग्नि बताया जा रहा है वह अग्नि नहीं है, ऐसा अग्नि अयम मानवक ऐसा शब्द प्रयोग करने वाला भी जानता है। तो गौण प्रत्यय विषयंच जानाति, गौण प्रत्यय का विषय है देवदत्त और मानवकादि, इन्हें एषः यानी गौण प्रत्यय का गौण प्रत्यय जनक वाक्य का प्रयोग करने वाला, एष शब्द से लीजिए, वो प्रयोग करने वाला वक्ता जानता है क्या कि सिंहो न एष सिंहो देवदत्त, ये देवदत्त सिंह नहीं है, और नायम अग्नि मानवक, जिसे हम अग्नि बता रहे हैं वह वस्तुतः अग्नि नहीं है, इति यानी ऐसा गौण प्रत्यय के विषय को वह जानता है, यानी मुख्य तथा गौण के भेद की उसे प्रतीति होती है, ज्ञान होता है, तो भेद ज्ञान पूर्वक अभेद व्यवहार करता है। कहते हैं ऐसे आत्मीय कार्यक्रम संघात में अहम प्रत्यय गौण होगा तो तो मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं साधु हूँ इत्यादि प्रयोग करने वाला ये समझना चाहिए उसे, जैसे देवदत्त और सिंह का भेद ज्ञान है ऐसा वस्तुतः मैं ये कार्यक्रम संघात नहीं हूँ, ऐसा भेद पूर्वक अभेद व्यवहार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अज्ञानी अपने आप को उस समय अपने कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से अलग अनुभव नहीं करता। ये आगे कह रहे हैं कि तथा गौणेन देहादि संघातेन आत्मना कृतम कर्म न मुख्येन अहम प्रत्यय विषयेण आत्मना कृतम स्यात्। नहीं गौण सिंहा अग्निभ्याम कृतम कर्म मुख्य सिंहाग्निभ्याम कृतम स्यात्। तो गौण जो आत्मा है, गौण आत्मा है पूर्व पक्षी के अनुसार आत्मीय कार्यक्रम संघात देहादि संघात, ये है गौण आत्मा और इसके द्वारा किया गया जो कर्म है वो है पुण्य पापात्मक कर्म, और वह न मुख्येन अहम प्रत्यय विषयेण आत्मना कृतम स्यात्। तो ये माना जाएगा कि मुख्य अहम प्रत्यय का विषयभूत जो आत्मा है उसके द्वारा किया हुआ नहीं माना जाएगा। जैसे अग्नि के द्वारा, क्या नाम, मानव के द्वारा तथा देवदत्त के द्वारा किया गया कर्म, गौण अग्नि तथा गौण सिंह के द्वारा किया गया कर्म मुख्य अग्नि और मुख्य सिंह के द्वारा किया गया नहीं माना जाता। ऐसे ही गौण आत्मा जो ये आपका कार्यक्रम संघात है, इसके द्वारा किया गया जो पुण्य पापात्मक कर्म है, इसे मुख्य अहम प्रत्यय का विषयभूत जो आत्मा है साक्षी, वो मुख्य आत्मा है, उसके द्वारा किया हुआ नहीं माना जाना चाहिए। उसने किया ये नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में मैं करता हूँ इत्यादि में कार्यक्रम संघात से अपने आप को अनन्य देख करके यही माना जाता है कि आत्मा ने किया नहीं, मैंने किया। इसे समझाने के लिए उदाहरण में कहते हैं, तो ये स्पष्ट है उदाहरण में तो, कि नहीं गौण सिंहाग्निभ्याम कृतम कर्म, गौण सिंह और अग्नि हैं देवदत्त और मानवक, इन्हें गौण सिंह अग्नि कहा जाएगा, इनके द्वारा किया गया कर्म मुख्य सिंह और अग्नि के द्वारा किया गया नहीं माना जाता। नहीं का अन्वय सात के साथ होगा। तो जो मुख्य सिंहगत क्रौर्यादि सादृश्य है और मुख्य अग्निगत मानवक में जो पैंगल्य रूप सादृश्य है, इतने मात्र से जो मुख्य सिंह और अग्नि हैं उनका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता गौण प्रत्यय से। जिसमें गौण प्रत्यय हो रहा है, गौण प्रत्यय का विषयभूत जो देवदत्त और मानवक हैं, इनके द्वारा मुख्य सिंह तथा मान अग्नि रूपी जो मुख्यार्थ हैं उसके किसी प्रयोजन का संपादन नहीं होता। तो कार्यम किंचित न क्रियते, न कान्वय क्रियते के साथ है। क्यों कहते, इसलिए कि स्तुत्यर्थत्वेन उपक्षीणत्वात्, स्तुति करके ही वो उपक्षीण होता है। किसकी स्तुति, गौण अर्थ की। हाँ, तो इसलिए स्तुति को छोड़ करके कोई अन्य प्रयोजन मुख्यार्थ में गौण प्रत्यय से संपन्न नहीं होता। गौण अर्थ की स्तुति मात्र वो प्रयोजन होता है मुख्यार्थगत कुछ साधर्म्य देख करके, वो स्तुति संपन्न हो जाती है, इतना ही उसका प्रयोजन है, उद्देश्य है। मुख्यार्थ में किसी विशेषता का आधान नहीं होता। और जिनकी स्तुति की जा रही है वे स्वयं भी जानते हैं गौण अर्थ कि हम मुख्य सिंह या मुख्य अग्नि नहीं है करके। इसे आगे कहते हैं कि स्तूयमानो च जानीतः, द्विवचन है जानीतः, जानाति जानीतः जानन्ते। तो स्तूयमानो, स्तूयमान हो गए देवदत्त और मानवक, सिंह के साधर्म्य के द्वारा जिसकी स्तुति की जा रही है वो देवदत्त, अग्नि के पैंगल्य रूप साधर्म्य को दिखा करके जिसकी स्तुति की जा रही है वो मानवक, उन दोनों को स्तूयमान शब्द से लेना। स्तूयमान जो गौण अर्थ हैं वे स्वयं भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि जिनका सादृश्य हम में बताया जा रहा है वे हम नहीं हैं, ऐसा। तो ये कह रहे हैं कि न अहम सिंहो न अहम अग्नि इति, मैं सिंह नहीं हूँ ऐसा देवदत्त जानता है, मैं अग्नि नहीं हूँ ऐसा मानव भी जानता है, केवल इनका सादृश्य मात्र मेरे में बताया जा रहा है। न सिंहस्य कर्म मम अग्ने है च इति, तो मुख्य जो सिंह हैं उसका कोई प्रयोजन, मेरा जो कर्म है देवदत्त समझता है कि मुख्य सिंह का नहीं है, और मानव भी समझता है मैं जो अग्नि हूँ गौण अग्नि, उस गौण अग्नि रूप मेरा जो कर्म है वह मुख्य अग्नि का नहीं है, और मुख्य सिंह तथा अग्नि के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है वो मेरा नहीं होता, ऐसा पूरा स्पष्ट भेद है। यानी धर्मी अध्यास तथा धर्माध्यास एक दूसरे का नहीं होता वहां पर। ऐसे ही कार्यक्रम संघात और आत्मा में यदि हो जाए तब तो कार्यक्रम संघात में अहम प्रत्यय मिथ्या नहीं गौण है ये कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कहते हैं कि तथा न संघातस्य कर्म मम मुख्यस्य आत्मन इति प्रत्ययो युक्ततर स्यात्। यदि कार्यक्रम अपने कार्यक्रम संघात में अहम प्रत्यय गौण है तो ये प्रतीति होनी चाहिए जिस कि इस गौण आत्मा रूप कार्यक्रम संघात के द्वारा किया जाने वाला जो पुण्य पापात्मक कर्म है वह मेरा नहीं है, ऐसी प्रतीति होना युक्ततर यानी उचित मानी जाती। और न पुनः अहम कर्ता मम कर्म, मैं करता हूं और यह कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाला कर्म मेरा है, यह प्रतीति नहीं होनी चाहिए, यह प्रतीति युक्ततर नहीं मानी जाएगी। लेकिन होती है अज्ञान अवस्था में यही प्रतीति कि मैं करता हूँ और कार्यक्रम संघात के द्वारा हुआ कर्म मेरा है, यह प्रतीति ये बताती है कि यह मिथ्या प्रत्यय है। तो ज्ञानी का तो मिथ्या प्रत्यय नहीं रहता इसलिए उन्हें होता है, तो अज्ञानियों को जो हो रहा है यह मिथ्या प्रत्यय ही है, आत्मीय कार्यक्रम संघात में गौण प्रत्यय नहीं है। हाँ हाँ, तो ये जो है पूर्व पक्षी तो अज्ञानी को भी उपनिषद जन्य अहम ब्रह्मास्मि ये बोध हुए बिना ही जो प्रतीति हो रही है उसे मानना चाहते हैं गौण प्रतीति, वह गौण प्रतीति नहीं है मिथ्या प्रतीति है ये बताया गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।